Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja Cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 lutego, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Nastolatkowie wpadli pod lód w Szczecinie, strażakom udało się wydostać chłopców z wody. W tym serwisie Trójki także ważne ostrzeżenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przed firmą, która udziela kredytów, łamiąc przepisy i narażając na duże straty. Będzie narodowe czytanie wesela, tak zdecydowali Polacy w internetowym głosowaniu. Na początek Szczecin. Nurkowie wyciągnęli z wody dwóch chłopców, którzy wpadli pod lód. Stan obu jest bardzo ciężki. Jednego z nastolatków chodzącego po zamarzniętym kanale na Wyspie Puckiej zauważył przechodzień. Nagle chłopak wpadł do wody. Mężczyzna rzucił się na pomoc, starał się wyciągnąć dziecko z wody. Wtedy zobaczył, że pod wodą jest jeszcze jeden chłopak, informuje Tomasz Kubiak z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Nurkowie po wskazaniu przez tego świadka zdarzenia wyłowili chłopca i przekazali zespołom ratownictwa medycznego. Pierwszego chłopca strażacy nurkowie wydobyli z wody około godziny 13.40, drugiego pół godziny później. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. A teraz ważne ostrzeżenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przed firmą, która oferuje ludziom pożyczki na warunkach, które budzą bardzo poważne obawy. Chodzi o firmę Europejska Grupa Finansowa Council, która prowadzi pośrednictwo kredytowe pod marką Personal Finance. Proponuje konsumentom kredyty, które przekraczają ich możliwości spłaty, tłumaczy prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Spółka kieruje ofertę do konsumentów, którzy mają trudności z pożyczeniem pieniędzy. Proponuje im kredyty, których warunki nie odpowiadają ich potrzebom i możliwością spłaty. Jak wynika ze skarg, konsumenci otrzymują ofertę o wartości znacznie przekraczającej zgłaszane zapotrzebowanie. Do urzędu napływają skargi od ludzi, którzy są zaskoczeni wysokością opłat, jakie muszą ponieść. Personal Finance wprowadza też klientów w błąd, namawiając ich do zaciągnięcia kredytu za pośrednictwem osób trzecich. Zapewnia ich, że po pewnym czasie zobowiązanie zostanie na nich przeniesione. Jest to nieprawdą, ponieważ przyjęcie długu wymaga zawsze zgody wierzyciela, czyli na przykład banku. UOKiK ostrzega, bo z dotychczasowych ustaleń wynika, że Europejska Grupa Finansowa Council i Personal Finance mogą narazić wiele osób na duże straty finansowe. Jednocześnie urząd rozpoczął postępowanie przeciwko firmom. W serwisie Trójki pytanie, kto będzie realizował program in vitro w Sosnowcu. Władze miasta na dofinansowanie leczenia płodności tą metodą przeznaczyły 800 tysięcy złotych, a zgłosiło się 6 różnych instytucji. A ratusz w tej chwili analizuje oferty. Plan jest taki, żeby program zaczął działać od połowy marca, mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Są to podmioty z Krakowa, Białegostoku i 3 z Katowic, 1 z Rzgowa. Wybór tego, który będzie realizował program w Sosnowcu. Pieniędzy w programie ma starczyć na 4 lata. Rocznie skorzysta z niego 40 par. Każda z nich zostanie dofinansowana przez miasto, maksymalnie 3 zabiegi. Obejmują dofinansowanie do 80% kosztów, nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Przeznaczyliśmy na to zadanie po to 800 tysięcy złotych na najbliższe 4 lata. A przypomnijmy, że w całej Polsce między 2013 a 2016 rokiem obowiązywał rządowy program refundacji in vitro. Teraz po jego zakończeniu samorządy same decydują o finansowaniu tej metody. Cóż tam, panie, w polityce? Od tych słów zaczyna się lektura, która będzie czytana w całej Polsce we wrześniu. To w ramach akcji Narodowe Czytanie. Wesele Stanisława Wyspiańskiego decyzją internautów wygrało, a ogłosiła to para prezydencka w Pałacu Prezydenckim, gdzie odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Jak się tak muzyka miele, jak na żarnach, hula dzwończy, niech se huka, stuka, puka, pląsa, bije, przybasuje. Przedmiotem Narodowego Czytania w tym roku, 2 września, będzie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W sumie głosów oddano 36 830. Wesele uzyskało prawie 18 tysięcy. Wesele Stanisława Wyspiańskiego, wesele nazywane często polskim arcydramatem, o którym mówi się, że to też tak naprawdę Polaków portret własny. I naprawdę warto tą piękną pozycję naszej literatury przeczytać ją razem, przypomnieć sobie te niezwykle ciekawe strofy. Wyspiański, przypomnijmy, opisał wesele poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną. O 16 w Trójce kolejne informacje, zapraszamy. Do

dem do chow. Yo son mu kiki tinga dem do chow. Sometime we'll pass and I'll start up again to get what I want right here in mind. Only when I learn to let it go, it'll come back to smile at me. When you pay off, I'm away. Sumalangi kiyo dinalaye. Yewu yewu no. Kunye kiyo yewu samoro. From me, they all come back so easily. Ah, but you won't come back. Ah, so we can let it go, let it go, let it go, let it go. Ah, but you won't come back. Ah, but you won't come back. Always back. Zaczynamy nasze spotkanie muzyką gospel z Senegalu i w tych okolicach będziemy się w pierwszej części audycji poruszać naszym fantastycznym przewodnikiem po świecie tańca, ale przede wszystkim po różnych poziomach, po poziomie serca i po poziomie rozumu, po emocjach i dzieleniu się nimi będzie Joanna Mikołajczyk. Choć zdaje się, że tam akurat mówią na nią inaczej. Jak? Halo, halo Joasiu, jak tam na ciebie mówią? Aishata. To tak naprawdę ich wersja mojego imienia. Tam, gdzie jeżdża Afryka Zachodnia, jest to kolebka tej muzyki. To jest Senegal, Gambia, Gwinea. Przede wszystkim jeżdżę tam dla tańca. Dla tańca, który właśnie tam jest niesamowicie z poziomu ziemi, z korzeni, z tradycji. Jeżdżę tam dla ludzi, dla ich bycia prosto z serca, dla muzyki. Dlatego też, że uświadamiam sobie to, co jest ważne, żeby nie zapominać właśnie o tym, żeby być z poziomu serca. Oni są zawsze z poziomu serca. Nie ma jakichś obiektów, które możesz pojechać, odwiedzić, zobaczyć. Nie ma niesamowitych budowli, tylko tam właśnie jest się po to, żeby chłonąć tą atmosferę, chłonąć tą muzykę na żywo, słońce, radość, która płynie z tych ludzi po prostu naturalnie. Więc jadę jak gdyby uczyć się od nich, czy też przypominać sobie, co tak naprawdę w dzisiejszym świecie naszym tutaj w Polsce, w Europie, gdzieś zupełnie zostało zapomniane albo jest zupełnie gdzieś z tyłu. Bo mamy za dużo i przez to właśnie nie możemy się skupić na tych najważniejszych rzeczach. na tym, co niematerialne, na tym, co nam daje kontakt z drugim człowiekiem, jego uważność i to bycie tu i teraz. To są ludzie, którzy tak naprawdę mają o wiele więcej problemów niż my, bo oni na co dzień borykają się z tym, że czasem nie mają co jeść, że muszą zatroszczyć się o całą rodzinę, a mimo wszystko, czy też właśnie z tych różnych powodów, to słońce w nich jest i dzielą się nim. Dla nich te wartości, które gdzieś u nas trochę zeszły na drugi plan, są bardzo ważne. Rodzina, kontakt z drugim człowiekiem, rozmowa z drugim człowiekiem, po prostu bycie z nim, bycie tu i teraz. Miejsce, ta ziemia afrykańska, myślę, że jest też wyjątkowym miejscem. Ta przyroda, która tam jest taka obecna. Czuję się też, że oni mają respekt wobec tej przyrody. To bycie w tej przyrodzie, w tym słońcu, kiedy budzisz się i słyszysz dźwięki kory. Oni mówią, że kora to tak jakby balsam dla duszy. Więc kąpiesz się w tych dźwiękach z tej afrykańskiej muzyki i to jest po prostu magiczne. Dlatego też, że tych bodźców jest mniej i zupełnie co innego jest ważne, jest się tak osadzonym, otoczonym tą naturą, co my sobie tutaj sami odbieramy. Wycinamy drzewa, zalewamy miasta betonem. To, że też jest duży kontakt z człowiekiem, że jest się też zależnym od życzliwości drugiego człowieka, to sprawia, że dba się bardziej o ten kontakt. Ja myślę, że oni nie wiedzą, czym jest depresja. Budzę się przy dźwiękach kory i dla mnie to jest świetny początek dnia. Kora, właśnie ta harfa afrykańska, ma w sobie taką łagodność, budzi we mnie taką wrażliwość, że nawet jak w pracy mam różne sytuacje stresowe i włączę sobie tą muzykę, to schodzi to ze mnie momentalnie. Poczułam to w tańcu na pierwszych zajęciach, na które trafiłam do... Zdaje mi się, że ten tancerz był z Brazylii i te pierwsze ruchy po prostu poczułam, że moje ciało, że to jest to, że czuję się w tym po prostu świetnie i zaczęłam szukać i eksplorować, gdzie mogę tańczyć, jak to dalej rozwijać i tak trafiłam potem do Afryki. To jest wszędzie. To najcudowniejsze jest to, że oni po prostu potrafią zebrać się w jakiejś restauracji albo zebrać się gdzieś na ulicy i po prostu tańczyć, śpiewać na targu. Kobiety, które sprzedają warzywa, owoce, gdzieś słychać jakąś muzykę, one się zaczynają ruszać do tego. Ta muzyka jest po prostu wszędzie. I to nie musi być profesjonalny bęben. Oni potrafią zrobić muzykę w każdej chwili i ze wszystkiego. I ich nie dziwi to, że ktoś sobie podśpiewuje, rusza się, podryguje. Pamiętam, jak byliśmy na targu i usłyszałam jakąś muzykę, która mnie strasznie porwała i zaczęłam się tak spokojnie sobie podrygiwać. I ktoś to zauważył i po prostu ludzie zaczęli gdzieś tam sobie tańczyć i to się zaczęło dziać. Ja wtedy czułam, że mogę i tak, ta muzyka jest wszędzie. Myślę, że dźwięk bębnów budzi coś pierwotnego, co wyraża się w tańcu i myślę, że to jest to, po co tam głównie jeżdżę. To jest to, co się we mnie budzi. Taka energia strzewi. Dla mnie jest to coś, bez czego nie potrafiłabym żyć i odnaleźć się w tym świecie tutaj. To jest coś, co za każdym razem pozwala mi, tak jak już mówiłam, przypomnieć sobie, co jest istotne, bo mamy tyle bodźców w tym naszym dzisiejszym świecie, w Europie, tutaj, w Polsce, że zapominamy. Zapominamy o sobie, o drugim człowieku, który jest koło nas i jesteśmy zupełnie oderwani, tracimy kontakt ze sobą. Tego, czego chcę się nauczyć, to co chcę wziąć z tego tańca, no to tak naprawdę mogę się nauczyć najwięcej od nich, tak? Którzy są z tym tańcem od małego. Pamiętam, kiedy byłam na warsztatach gdzieś na jakiejś wiosce i próbowałam nauczyć się jakiegoś kroku od tancerza, który był dla mnie niesamowicie trudny, a widziałam obok pod drzewem stojące malutkie dzieci, które po prostu z radością ten krok naśladowały po chwili. To jest niesamowite, oni po prostu to mają, więc myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby to w sobie obudzić, uczyć się właśnie od nich. Że to są dwa różne światy. Dwa różne światy. Ja natomiast staram się łączyć te światy w pewien sposób i przenosić tutaj na ten nasz grunt to, co ważne dla mnie tam, stamtąd. Gdybyśmy zatrzymali się czasami tutaj w naszym życiu, znaleźli przestrzeń na to, na co tam jest przestrzeń, to ten świat mógłby tutaj być cały czas, jak gdyby te elementy Afryki mogłyby być tutaj cały czas z nami. Ja staram się to robić, ale nie jest to takie proste, bo ludzie często tutaj są z pozycji głowy, z pozycji rozumu. Tam wychodzi się z pozycji serca i jeżeli zdarza się, ja jestem z pozycji serca i trafiam na ludzi tutaj, którzy są wyjątkowo z pozycji rozumu, to rzeczywiście jest pewne niezrozumienie i to jest ten problem dla mnie. Ta pewna trudność w byciu cały czas w tej energii stamtąd. Że w pewnym momencie niestety dzieje się coś takiego, że jest tutaj tak wielu ludzi z poziomu głowy, że czasami wylatuje z tego stanu, z pozycji serca. I to nie jest fajne. Wtedy wracam do tańca i dokładnie wiem, gdzie jestem. Już mnie nie interesuje to, co pomyślą inni, jeśli zacznę podrygiwać albo ruszać się, że jak gdyby to jest to, co daje mi szczęście. Słońce we mnie budzi i że chcę to robić. I myślę, że jeżeli będę mogła się z tym dzielić, to jest tak samo jak idziesz ulicą i uśmiechasz się do kogoś, kto ma jakąś strasznie napiętą twarz, to ta osoba jednak się często też uśmiechnie. I to jest to, co możemy dać temu człowiekowi tutaj, drugiemu. Uśmiechnąć się do niego, podskoczyć, zatańczyć. Ja nie uważam, żeby było coś w tym złego. tańczę sobie na co dzień w domu, jak jest mi gorzej, jak mam spadek nastroju i wtedy od razu wszystko się budzi i mam dużą radość. Chodzę na zajęcia tutaj też, żeby sobie przypominać o tym. Tak naprawdę ten taniec przypomina mi po prostu o tym, co w Afryce dostałam. Myślę, że już teraz jest sporo możliwości, żeby trafić. Są różne festiwale organizowane przez Polaków w Warszawie, w Łodzi, we Wrocławiu. Jeżeli ktoś chce i chce dotrzeć do tej muzyki prawdziwie iście afrykańskiej, to jest taka możliwość. To jest też dostępne tutaj. Oczywiście to jest inaczej, jak tańczymy tu i jesteśmy w tym świecie, a inaczej jak jesteśmy jednak tam i można zostawić wszystko, co tutaj za sobą i się w to zatopić, ale myślę, że na takich warsztatach, które trwają jeden albo dwa dni, też jest taka możliwość. Taki sprytny plan. Chcę się dzielić tańcem afrykańskim z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie, ale też i ruchowo. Ja już parę lat temu, zanim tak naprawdę pojechałam do Afryki, poczułam, że chcę dzielić się tańcem z ludźmi, którzy są w pewien sposób przez społeczeństwo wykluczeni, którzy mają trudniejszy dostęp do tego wszystkiego, do czego my mamy dostęp. Myślę też, że każdy taniec ma w sobie terapeutyczne właściwości, że potrafi obudzić jakiś taki mechanizm, który sprawia, że polepsza nam się nastrój, że chce nam się żyć, chce nam się działać. A chciałabym pracować z niepełnosprawnymi, bo chcę się po prostu z nimi dzielić tym, do czego nie mają dostępu. Ja tak naprawdę chcę się zająć choreoterapią, gdzie tym czynnikiem leczącym jest taniec. Czyli przez taniec, przez radość, którą można czerpać z ruchów, z energii, z muzyki, w ten sposób chciałabym wpływać na polepszenie się nastroju, na zwiększenie poczucia własnej wartości. Każdy z nas potrafi tańczyć. Dla mnie nie ma osoby, która tego nie potrafi. Nie ma czegoś takiego, że ktoś nie ma wyczucia rytmu. Każdy ruch może stać się tańcem. Każdy ruch jest dla mnie tańcem. Mama Afryka, Joanna Mikołajczyk, Aishata. Jak słychać, napędzają ją tylko odnawialne źródła energii, jak słońce, taniec i muzyka. A co pierwotnego potrafi obudzić dźwięk bębnów? Proszę spróbować z orkiestrą Baobab. Yeah. z Afryki Zachodniej przeniesiemy się teraz na subkontynent indyjski. Karola, człowieka, od którego wiele lat temu dostałem swój pierwszy podręcznik do języka hindi i którego Oplen Corsą, czasem 6 osób, zjeździliśmy wspólnie tysiące kilometrów, udało mi się złapać na londyńskim lotnisku Heathrow. Dochodził tam do siebie po 5 dniach właśnie spędzonych w Teheranie, czekając na lot, który zabierze go do domu, czyli do Toronto. Wracał właśnie z wesela w Indiach, o którym nam za chwilę opowie. A że o Indiach wie trochę więcej, poprosiłem go, żeby przy okazji opowiedział nam o swoim tamtejszym domu, czyli Delhi, i posłużył za przewodnika po najbliższej okolicy. Nazywam się Karol Krochma i podczas ostatniego weekendu miałem okazję być świadkiem na wspaniałym indyjsko-polskim weselu zlokalizowanym w stanie Goa w Indiach. Moja przygoda z Indiami zaczęła się w 2006 roku, kiedy to w ramach praktyki wyjechałem do Delhi. Pracowałem dla lokalnej firmy konsultingowej należącej do koncernu Tata. Początkowo planowałem wyjechać do Indii na rok, ale jest coś w tym kraju takiego, że naprawdę wciąga ludzi i nie pozwala wyjechać za szybko. Podobnie było w moim przypadku. Też wyjechałem na rok, a z roku zrobiło się 3,5 roku, gdzie moją bazą, moim domem było Delhi. Ogólnie było to wspaniałe 3,5 roku i mimo, że minęło już 6 lat, dalej uważam Indie za jedno z miejsc, które są naprawdę bliskie mojemu sercu, do których zawsze lubię wracać, za jedno z miejsc, w którym mam wielu przyjaciół, mam swoje miejsca, mam ulubione parki, miasta, ulubione restauracje i bary, w których zawsze wiem, że czeka moje krzesło, mój stolik i znajomy barman będzie wiedział dokładnie, co zaserwować. Delhi, w którym miałem okazję mieszkać, to jest miasto ogromne. To jest miasto rozmiarów takich, którym naprawdę ciężko porównać. Oficjalnie Delhi ma około 15 milionów mieszkańców, ale na to trzeba nałożyć parę filtrów. Nieoficjalnie i z przelegającymi doń miasteczkami, takimi jak Noida, Faridabad czy Gurgaon, populacja całej metropolii prawdopodobnie sięga 30 milionów. Tak więc Delhi z przyległościami jest na pewno jednym z 5 największych miast na świecie, a co ciekawe nie jest nawet największym w Indiach, jako że Bombaj, zwany teraz Mumbaiem, mimo że powierzchniowo dużo mniejszy, jego populacja znacznie przewyższa tą w Delhi. Jak każde miasto takiego rozmiaru, Delhi jest bardzo zróżnicowane. Są dzielnice pandżabskie, są dzielnice muzułmańskie, są dzielnice stare i nowe, są dzielnice bardziej kolonialne, są dzielnice bardziej, powiedzmy, antyczno-indyjskie. Są takie, które są przeznaczone dla biznesu i są dzielnice zabytkowe, gdzie na pewno każdy turysta znajdzie coś dla siebie. Delhi zmienia się bardzo, tak samo jak całe Indie. Pamiętam, kiedy przyleciałem do Delhi po raz pierwszy, w 2006 roku miasto miało jedną linię metra, która miała może kilka kilometrów długości, a do 2010, w którym to roku odbywało się w Delhi Igrzyska Sportowe Commonwealthu, zbudowano w Delhi ponad 200 kilometrów nowoczesnego, klimatyzowanego metra, który naprawdę odciąża miasto i odciąża ruch uliczny, który był do tej pory prawdziwą zmorą miasta. Delhi jednocześnie jest bardzo międzynarodowym miastem. Obcokrajowców widzi się wszędzie i to nie tylko turystów, ale także dyplomatów, widzi się biznesmenów, wszelkiego rodzaju ekspatów. Wszelkiego rodzaju usługi są również dostosowane do populacji miasta i do profilu demograficznego społeczeństwa, tak więc nie ma problemu ze znalezieniem barów, świetnych kafejek, bardzo przyjemnych miejsc, w których naprawdę każdy, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzi, jest w stanie wypocząć i spędzić miło czas. Dodatkowym benefitem mieszkania w Delhi jest fakt, że miasto oferuje masę rzeczy do zobaczenia. Jest bardzo zabytkowe. Delhi było pewnego rodzaju tyglem, który łączył wiele różnych kultur. W mieście mieszały się wpływy muzułmańskie, wpływy mugalskie z wpływami hinduistycznymi, jednocześnie bliskość Pandżabu i nowoczesna religia, taka jak sikhizm, oczywiście zostawiła mocny wpływ. Delhi było też stolicą Imperium Brytyjskiego, tak więc europejskie wpływy w Delhi są mocno widoczne. Dla człowieka takiego jak ja, 20-kilkulatka, który chciał po prostu zobaczyć świat, Delhi było świetnym miejscem, z którego można organizować wyprawy czy wycieczki do różnych miejsc. I tak kilka godzin podróży na północ i jesteśmy w najwyższych górach świata, we wspaniałych Himalajach. Wystarczy tutaj wspomnieć o miasteczku Rishikesh, do którego w latach 60. podróżowali bardzo chętnie Beatlesi. Można wspomnieć o Dharamshali i przylegającej do Dharamshali MacLeod Ganj, który jest obecnie stolicą państwa tybetańskiego na uchodźstwie. Tam właśnie rezyduje Dalai Lama. Można wspomnieć o wspaniałym mieście Leh, które jest stolicą tybetańskiego buddyzmu na świecie. Kierując się z Delhi na południe, trafiamy do Rajasthanu i do Agry. Agra jest miastem, które mimo że nie oferuje nic specjalnego, jeśli chodzi o swój klimat czy swoją architekturę, posiada jeden zabytek, do którego lgną tłumy ludzi z całego świata. Oczywiście mowa tutaj o Taj Mahal. Taj Mahal jest piękny, jest majestatyczny. Taj Mahal nie jest pałacem, jak wiele osób myśli. Taj Mahal tak naprawdę to grobowiec wykonany przez władcę Shah Jahana dla żony Mumtaz, która zmarła, wydając bodajże 14 potomka władcy Indii w tamtym regionie. Wykonany z białego marmuru, krystalicznie czysty, wspaniały, a przede wszystkim olbrzymi budynek, robi wrażenie na każdym. Kierując się z Delhi na wschód, trafiamy do świętego miasta Varanasi. To tam ludzie z całych Indii przyjeżdżają w zasadzie po to, by umrzeć, po to, by zostać skremowanym nad brzegiem Gangesu i po to, by ich prochy można było wrzucić do rzeki. Dzięki temu, zgodnie z hinduistycznymi wierzeniami, pielgrzymi mogą osiągnąć nirwanę. W tym samym regionie znajduje się miasteczko Khajuraho, o którym może wie niewiele osób, natomiast Khajuraho znane jest z tego, że stamtąd właśnie pochodzi Kama Sutra. Nie wdając się specjalnie w szczegóły Kama Sutry, wspomnę tylko tyle, że w Khajuraho znajduje się 30 kilka świątyń, z których każda ozdobiona jest scenami z Kama Sutry. W końcu, kierując się trochę na zachód od Delhi, trafiamy do serca Rajasthanu. To tam znajdują się wspaniałe pałace w Jaipurze, w Jodhpurze. To tam znajduje się nieziemski, przepiękny Fort Jaisalmerze. To część Indii, która jest pokryta pustyniami. Największa z pustyń azjatyckiego kontynentu, czyli pustynia Thar. Zajmuje cały obszar mniej więcej pomiędzy Delhi a Jaisalmerem. A jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się na safari, na wielbłądach, jeżeli ktoś ma ochotę pojeździć na słoniach, zdecydowanie polecam odwiedzić Jaipur, Jodhpur, Udaipur czy wspomniany Jaisalmer. No, ale pomówmy o weselach w Indiach. Yeah! Indyjskie wesela to temat bardzo wdzięczny i wierzę, że każdy w jakimś tam kontekście słyszał o tym, jak wesela w Indiach wyglądają, przebiegają, słyszał o ich kolorowości, o huczności, słyszał legendy o siedmiodniowych imprezach trwających dniami i nocami. Oczywiście, jak wszystkie legendy, większość z nich nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, ale co nieco prawdy w sobie zawierają. Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, jak małżeństwa są aranżowane. Tak, w Indiach istnieje zwyczaj aranżowania małżeństw. Oczywiście nie wszędzie i nie dla wszystkich. Małżeństwa aranżowane istnieją głównie w mniejszych miasteczkach i na wsiach. W metropoliach natomiast jest to często uwarunkowane statusem rodziny. Można powiedzieć, że generalnie odchodzi się od aranżowania małżeństw, że w dzisiejszych czasach młodzi sami dobierają się w pary i na ogół rodziny akceptują wybory młodych. Oczywiście nie jest to regułą. Często zdarzają się rodzinne dramaty, kiedy para nie dostaje zezwolenia, nie dostaje błogosławieństwa rodziców, co oczywiście kończy się zerwaniem takiej znajomości. Wesele, na którym dane mi było być w poprzedni weekend, nie było aranżowane w żaden sposób. Zatrzymując się jeszcze na chwilę w kwestii małżeństw i wesel, same wesela to wielkie imprezy. Zapraszani są na ogół wszyscy. Wszyscy, czyli rodzina, czyli bliscy i dalecy krewni. Wszyscy, czyli współpracownicy wraz z rodzinami. Wszyscy to również sąsiedzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często rodziny idą w długi po to tylko, by zostawić stoły i jedzenie. Postaram się pokrótce przedstawić, kto jest kim. Zaczniemy może od Andrzeja. Poznałem go w 2010 roku w Delhi i Andrzej był moim sąsiadem. Mieszkaliśmy na tym samym podwórku, w innym bloku. Ktoś by pomyślał, że dwóch Polaków po sąsiedzku w Delhi to dosyć oryginalny zbieg okoliczności. Nie do końca, to zdarza się. Zdarza się całkiem często. Jak wspomniałem wcześniej, Delhi jest bardzo międzynarodowe i mieszka tam naprawdę bardzo dużo Polaków. Podobnie jak ja, Andrzej przyjechał do Indii na praktykę ISEC-ową i tak jak często się zdarza, nigdy nie wrócił do Polski. Angelika to Hinduska, urodzona w Delhi, choć jej rodzina pochodzi z Kolkaty, dawniej Kalkuty, jest więc z krwi i kości Bengalką. Dziewczyna pojawiła się w opowieściach znajomych już jakiś czas przed tym, jak poznała Andrzeja, jednak nie miałem okazji poznać jej osobiście. Angelika i Andrzej poznali się w Delhi na początku 2011 roku i jak głosi plotka, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Do tego stopnia, że para zamieszkała ze sobą trzeciego dnia znajomości. Oczywiście ja, jak i moi znajomi, jako przyjaciele, którzy lubili wścibiać nosy w nie swoje sprawy, patrzyliśmy na to z przekąsem. Ale im dłużej trwała ta znajomość i im bliżej poznawaliśmy Andrzeja i Angelikę jako parę, Dochodziło do nas, że jest to coś więcej. Pomiędzy 2011 a 2017 rokiem spotykaliśmy się dość często, czy to w Indiach, czy to w Europie. A fakt, że para osiedliła się w stanie Goa, który jest gorącą turystyczną destynacją dla ludzi w zasadzie z całego świata, spowodował fakt, że zawsze z czystą przyjemnością ich odwiedzałem. Sam region Goa to również bardzo ciekawa historia. Nie wgłębiając się przesadnie, wspomnę tylko to, że do 1961 roku był to region portugalski i w 1961 roku w ramach operacji Vijay indyjska armia dokonała aneksji portugalskich terenów na subkontynencie. A to, że przez ponad 400 lat to właśnie to południowoeuropejskie państwo rządziło tym regionem, zostawiło silne ślady w kulturze czy też architekturze. Większość autochtonicznej ludności Goa to chrześcijanie. Widzimy tutaj na każdym kroku południowoeuropejską architekturę, widzimy masę kościołów, a goańskie Porto jest słynne w całych Indiach. Goa to przede wszystkim turystyka. Można śmiało powiedzieć, że w każdym momencie na Goa jest więcej turystów niż prawdziwych mieszkańców, którzy mieszkają tam z dziada pradziada. To właśnie tam, do miejscowości Mandrem, Andrzej i Angelika postanowili przenieść się i tam też miało miejsce ich wielkie indyjskie wesele. Całe przygotowania zajęły parze kilka dobrych miesięcy. No i muszę powiedzieć, że efekty ostateczne przerosły chyba wszystkich oczekiwania. Na wesele przybyli goście ze wszystkich stron świata. Z rodzinnych stron Angeliki, z Delhi, Kalkuty oraz innych części Indii. Był bardzo mocny polski kontyngent rodzinny, a także grupa znajomych, a ponadto kilkadziesiąt przyjaciół ze wszystkich zakątów świata. Byli ludzie z Anglii, z Niemiec, z Hiszpanii, Danii, Holandii, Włoch, a nawet z Kanady i tak egzotycznych miejsc jak Ekwador. Całe wesele nie było typowo indyjskim weselem. To była całkowita hybryda tradycji europejskich z tradycjami indyjskimi, a przede wszystkim z czymś, co można nazwać tym, czego życzyliby sobie Angelika i Andrzej. Na wesele składały się dwa dni. Pierwszy dzień to w zasadzie czas na integrację. W resorcie Mandala, który na co dzień państwo młodzi prowadzą, miał miejsce wieczorek zapoznawczy. Była to okazja, by spotkać ludzi, którzy przybyli na tą uroczystość z różnych części świata. I razem we wspaniałej scenerii w pobliżu plaży, w lesie palmowym spędzić wspaniały wieczór. Było wyśmienite barbecue, lokalne wersje kebabów, różne owoce morza, jako że jesteśmy nad morzem, więc ryby, krewetki w sosach indyjskich z ogromną ilością przypraw. Mieliśmy stoisko z indyjskim street foodem, gdzie można było skosztować takich przyjemności jak bel puri czy pani puri. Był również jegomość, który kilkoma wprawnymi ruchami maczety otwierał gościom kokosy, które ci później mogli zanieść do baru i przyprawić sobie w sposób, na jaki mieli ochotę. Goście, którzy mieli na to ochotę, głównie kobiety, mieli okazję przyozdobić sobie ręce tradycyjnymi malowinkami weselnymi wykonywanymi przez lokalne artystki za pomocą henny. Wygląda to bardzo ładnie, w zasadzie od czubków palców prawie po łokcie. Wszyscy byli pod olbrzymim wrażeniem tego, co miało miejsce, a było to tak naprawdę dopiero przetarcie przed głównymi uroczystościami. तुम्हें कई मनवार करा تھال براگ جموتیڑوں موتیڑوں تو اوپر نین دروں. W końcu nastał dzień weselny. Wesele miało miejsce w małym resorcie nad samym brzegiem morza. Ceremonia była pięknie umiejscowiona o zachodzie słońca. Ubiór zarówno pary młodej, jak i gości, mimo że nie był zupełnie ograniczany, głównie kręcił się wokół dwóch motywów. Oczywiście byliśmy na plaży, więc ze względu na temperaturę nikt nie miał na sobie ciemnego garnituru. A że piasek pod nogami, buty na obcasach również nie, się specjalnie nie sprawdzały. Tak więc mężczyźni mieli na sobie popodwijane nogawki w lnianych spodniach oraz jasne koszule. Na ogół kobiety preferowały natomiast wersje indyjskie, więc królowały różnokolorowe sari z tradycyjnymi dodatkami, bangle na rękach czy też na nadgarstkach oraz dekoracyjne bindi na czołach. Pan młody był ubrany w białą koszulę, kamizelkę oraz jasne spodnie, natomiast pani młoda miała na sobie niesamowicie piękne, jednocześnie bardzo skromne sari, w którym przykuwała uwagę wszystkich gości. A wesele przebiegało dość tradycyjnie, można by rzec. Zaczęło się od ceremonii. Na tą ceremonię jako pierwszy wszedł pan młody z rodziną. Następnie orszak Druchen wprowadził pannę młodą wraz z rodzicami. Młodzi zasiedli na podwyższeniu przed wszystkimi gośćmi i rozpoczęła się ta ceremonia. Prowadzona była przez pandita, czyli hinduistycznego księdza, duchownego kapłana czy też guru. Ale były również elementy europejskie, były znane z polskich wesel wymiany przyrzeczeń. W tym wypadku jednak młodzi napisali własne. W końcu po może pół godziny, może 45 minutach nastąpiła kulminacja i tu wzorem indyjskim para kilkukrotnie okrążyła ognisko, pieczętując tym samym zawarcie związku małżeńskiego. Dalej było dość tradycyjnie, czyli kolacja i tańce. Przygrywał goański zespół Farafi, grający mieszankę muzyki indyjskiej, afrykańskiej oraz reggae. Bardzo się to spodobało publiczności, oczywiście wszyscy w mgnieniu oka ruszeni w tany. Co ciekawe, nie było disco polo, nie było coverów oraz nie było piosenek na życzenie. Była za to świetna zabawa na plaży nad brzegiem oceanu, w gronie ludzi, którym naprawdę zależało na tym, żeby czasami przelecieć pół świata tylko po to, żeby świętować z Andrzejem, Angeliką i jej bliskimi. ओ छोनी माल झुलाया ना मैं मंगी ना मैं परनी झोली माल झुलाया गली गली बिच ढोल बजाया गली गली बिच ढोल बजाया ना तू इश्क नजारा हका ना तू इश्क नजारा हो अंत बाहर की खबर निकाली नई रंग बनाया. Na pewno jednym z punktów kulminacyjnych całego wesela były przemowy wybranych gości. Wszystkich serca porwał ojciec pana młodego, który mimo swoich braków językowych, jako że nie mówił w zasadzie wcale po angielsku, tutaj wzruszył absolutnie wszystkich gości, wygłaszając przemowę całkowicie w tym języku. Weselne poprawiny na Goa również wyglądały inaczej niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Tutaj tym razem wszyscy zgodnie ruszyli na plażę, by tam wspólnie świętować, pływając w oceanie, uprawiając plażowe sporty, grając w siatkówkę czy też w piłkę nożną i podziwiając piękne krajobrazy oraz absolutnie puste plaże jednego z najpiękniejszych miejsc na świecie. Miałem przyjemność widzieć kilka filmów z tych uroczystości. Chwila, w której państwo młodzi okrążają ognisko rozpalone na podejście otoczonym girlandami kwiatów. Rodzice i młode dziewczyny obrzucają ich płatkami kwiatów, a wszystko to odbywa się przy akompaniamencie słów przysięgi i muzyki, która odwołuje się do wewnętrznej harmonii człowieka. To prawdopodobnie jedna z piękniejszych chwil w dziejach ludzkości. Wszystkiego najlepszego, Angeliko i Andrzeju. A z Warszawy za ostatnią wspólnie spędzoną godzinę dziękuję Agnieszka Łukasiewicz, Wioletta Myszkowska i Bartek Gil.